और मार्गी हाँ। उस हीर की अदा और रंजा पीर छोड़ा होगी काने पे पिता राजा पीर छोड़ा होगी पीर छोटा होगी काने पे पिता वो बच्चे आप साल बंगले में मने धारे में जाके हीरे से कहना रंजा जाके हीरे से कहना रंजा हो दिया जुदा रंजा पीर छोटा होगी काने पे पिता रंजा पीर छोटा होगी काने पे पिता बैठेगी डोले में तो कद बैठेगी डोले में ओढ़ के रिजा राजा पीर छोटा होगी काने पे पिता राजा पीर छोटा होगी काने पे पिता तू कहा बीगा बीगा है समा Yeah.